havia res on miren els teus ulls, que cap on vas tu, cap on vas, no t'hi espera ningú. Que ets captiu de quimeres, encara tu les sents. Que és inútil el gest del teu cor, encara massa valent. Que no hi ha mans per les teves, si són buides per bondat. Jo t'estimo així, insumís a les armes. Jo t'estimo així, si el coratge no et deixa sotmetre a ningú. Ja no et deixa sotmetre a ningú.